gasela. Gledam kako sunce prijetnje će zlati, stari pastir na ispašu ovce kako prati. Putniče idi i svom se kraju vrati, pjevaće kad dođeš dobro došao sine.